En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, David. Pet Shop Boys er det band, jeg holder meget, meget af. Ja. Jeg tror, jeg har en af de største vinylsamlinger i Danmark af original Pet Shop Boys materiale. De har været med mig lige siden gymnasiet. Ja. Jeg køber dem stadigvæk. Og de er simpelthen faldet i. De har lavet en EP, der hedder Agenda. Ja. Og den handler meget om Donald Trump. Ja. Og det her nummer, Let's Give Stupidity a Chance. Ja. Det er nok skrevet til Donald Trump. Ja. Det må man tro, fordi i videoen, der er meget sådan med Donald Trump på. Jamen, det er jo lidt på den subtile måde, ligesom Barbara ikke Streisand. Nej, ikke rigtigt. Jo, ligesom Barbara Streisand. Ja, Barbara Streisand subtil. Og jeg tror, nogle af de der kunstnere, der sidder derude og tænker, når de blander sig i politik og tænker, det her nummer, det kommer til at ende alting. Ja. Og det ender altid patetisk. Ja. Det er rigtigt. Jeg vil så sige, for en gang skyld, Mads, har du ramt noget musiksmag, som vi er fælles om. Jeg har ikke haft vinyl Pet Shop Boys, men jeg har haft en 3-4 af deres CD'er. Ja. Jeg kunne også godt lide den. Ja, det glæder mig, David. Altså, den her sang er jo sådan lidt sing-along-agtig. Jeg tror, ideen er, at man sidder omkring campfiren der, er enige om, at præsidenten i USA, han er dog det største fjols. Der er sket det, at deres egoer ikke... De bliver meget sådan store. Og så sidder der, fordi et andet nummer på den her Agenda EP, de har lavet, der ligesom fortæller om, hvor venstreorienteret de er på den smarte, hipstarkige måde. Et af dem handler om, hvor forfærdeligt de rige opfører sig. Ja. Og der er et eller andet skørt, når der sidder en mange millionær og synger grimt om andre mange millionærer. Altså, det bliver det lidt patetisk ved. Der er noget, donerer der dine penge til velgørenhed og klap men der er noget, du aldrig helt har forstået, Mads, fordi hvis man er kunstner og rig, så er man rig på en god måde. Og det er noget helt andet, end at være rig på en dårlig måde. Så Paul McCartney og Bono, og hvad de nu alle sammen hedder, er jo også ekstremt rige og taler alligevel igen og igen og igen for en verden med mere lighed. Men de er bare ikke lige med deres penge. Nej, det tror jeg, du er ret i. Og så tror jeg, altså jeg kan godt lide den her måde at tænke på, hvor man tænker, når den her kommer ud, ja. Det her nummer, hvor vi sådan er rigtig ironiske omkring Donald Trump, så kommer der til at ske noget derude. Jeg tror, de tror i deres egen, for det er nok sådan en del af det der med at være sådan meget selvbevidst kunstner. Altså, jeg tror, de tænker, at Donald Trump går nu grædende rundt i Det Hvide Hus og tænker, det var det. Men så, jeg stiller ikke op i 2020 alligevel. Så er der også det, der hedder det der glimrende begreb, der hedder it's all in the walls. Man går rundt i et eller andet lokale sammen med nogle forskellige mennesker, og man behøver næsten ikke at sige noget, fordi man er allerede, bare fordi man er inde i det der rum, som gruppetænkning. Gruppetænkning, så er den så voldsom, at alle dem, som Pet Shop Boys' bandmedlemmer, de møder nogensinde. De vil jo nikke smilende og sige, det her er rigtig sagt. Godt sagt, ikke? Ja, jeg var også inde og se på deres hjemmeside. Mange af deres egne fans havde det lidt svært med den her Agenda-EP. Mm. De synes bare, at de skal skrive sang om det, de plejer, og lade Donald Trump være. forleden dag, Mads, der var jeg også sådan lidt inde i sådan et gruppetænkningsareal, fordi jeg var inviteret til en frokost, som jeg ikke må referere fra, så jeg kan ikke rigtig fortælle, hvad der skete fra den, men det var lidt meget interessant, fordi det var fru ambassadør Carla Sands, der havde inviteret til en frokost med, jeg tror, vi var fem danskere, og så var der fem fra ambassaden. Og det, der var interessant ved det, hvor jeg godt kan genfortælle noget derfra, uden at det er for meget, det var, at på et tidspunkt, der spørger så Carla Sands om, hun er jo en støtte af Donald Trump, hun er udpeget af Donald Trump, hun har kendt ham lang tid, så siger jeg spørger hende, hvad er det? Altså, hvad var det sådan helt konkret, der gjorde? Du har mødt ham mange gange, og lige fortalt de små settings og sådan noget. Hvad er det, der gør, at du så godt kan lide Donald Trump? Hvad er der ved mennesket Donald Trump, som du synes er så forlagtigt? Og så siger hun noget, som jeg egentlig godt kan sætte mig ind i, nemlig hun siger, Donald Trump er den første politiker, jeg nogensinde har mødt, der efterlever det, som han siger. Det, han sagde, da han var i valgkamp, det gennemfører han punkt for punkt for punkt, og så tilføjer hun, han er den voksne i rummet, der sørger for, at der er sund fornuft, når alting løber af sporet. Det er jo ikke som den normale analyse af Donald Trump, at man sådan ser rundt omkring, men det, hun var begejstret for, og det synes jeg godt, man kan nikke anerkende til, det er, at langt, langt hen ad vejen, så leverer han på det, han sagde i valgkampen. Hun får en trist dag, når hun kommer hjem og får pakket Agenda-EP'en op, når hun kommer hjem fra pladepusheren og sætter den på og tænker, nu skal jeg lige høre, hvad de der, den der britiske popduo, de har fundet på. Ja. Pet Shop Boys. Mads, sidste uge, der havde vi jo en fantastisk historie, som vi troede ikke kunne blive bedre, men den blev meget, meget, meget bedre. Den blev meget bedre. Det handler om, hvordan det hele smelter sammen i Virginia for demokraterne. Ja. De har... Jeg havde faktisk lige tænkt på et nummer, jeg ville have spillet i dag, men som alligevel ikke helt ramte, men det var den der sang, Like a Virgin. Det var selvfølgelig bare Like a Virginian. Fordi ting er godt. Jeg havde faktisk fundet mange sange om Virginia. Som, der findes mange gode sange om Virginia. Det er en af de stater, der af en eller anden grund er der lavet mange sange om Virginia og om Georgia. Ja, gode gamle country-sange også. Ja, det er ikke svært. Så ramlede vi bare lige ind i, at Pet Shop Boys, de nulstillede hele den politiske virkelighed for os alle sammen. Men lad os lige holde fast i. Sidste uge, der talte vi altså om det, der var sket dengang, nemlig at den siddende guvernør, valgt af demokraterne, Ralph Northam, han var blevet grebet i af nogle mennesker, der sikkert ikke ville ham det venligt, at han tilbage i sin hjemby... Det er en højreorienteret blogger, der lægger et billede ud... Ja, fra hans tid på universitetet. 84. Ja. Der står hans Smolensk godsværte... Ja. Og klædt ud som en sort mand, blackface. Ja. Eller? Nej, jeg tror nok, at der er enighed om, det er ham, der er... Er det ham, der er blackface? Ja, der er man nu. Ja, hvis det er ham på billedet, det benægter han jo selv, så er det ham, der står der i blackface. Ja. Og ved siden af ham, der står så en mand i Ku Klux Klan udstyr. Til at starte med, var der usikkerhed med, hvem der var hvem. Ja. Det er så vist nok kammeraten. Okay. Og så rendte alle demokrater ud og sagde, du skal gå af. Ja. Du er en af vores egne, men det der, det kan vi ikke leve med. Skosværte, det er over en hver grænse her. Du må gå af. Ja, og det var hele partiet i hans delstat. Alle, det var masser og af... Og her skal man vide, at i Virginia, som er en af de stater, som demokraterne har, dybe rækker i den forstand, at de vinder tit, de er tit omkring magten. Der er mange der internt, der vil til fadet. Der har man en rigtig god nummer to. Der er viceguvernør, der hedder Justin Fairfax. Ja, fint fyr. Og han er afroamerikaner og var sådan lidt en rising star i partiet, og den, der helt sikkert ikke har ligget stille i de der dage, hvor det handlede om at sige, vi skal lige have lidt pres på Ralph Northam, nummer et her. Præcis. Men så sker der noget, Det er jo, at der er en kvinde... som meddeler sig via samme blogger, der har afsløret Ralph Northam. med det her billede, som siger, at hun er blevet presset til, at hun er blevet voldtaget af Justin Fairfax. Og så bliver der pludselig meget stille blandt demokraterne. Der går faktisk lidt, så kommer der endnu en kvinde frem. Ja, så altså, der er to kvinder, den ene før den anden, men den ene ansporet af den anden, men altså frem. Så pludselig er der to kvinder, der siger, at Justin Fairfax har forbudt sig mod dem. Så tænker man jo lidt, okay, hele partiet er ved at bryde sammen. Mm. Guvernøren, Ralph Northam, han er, kræver folk går af. Viceguvernøren Justin Fairfax, altså jeg tror, de fleste vil indrømme, hvis du skal veje selv i et demokratisk parti, en mand, der har i 1984... En hvid mand. Hvid mand, der i 84 må skosvært i hovedet, og optrådt med det, jeg synes, at det var sjovt at klæde sig ud på den måde, og så to gange voldtægt. Ja. Selv i et demokratisk parti. To gange anklager om voldtægt, skal vi huske på, fordi den gode Austin, han ser jo straks, at det passer ikke. Nej, men ikke desto mindre, så kommer hele det demokratiske apparat på banen og siger, alene de her to voldsomme anklager, du skal også træde tilbage. Så begynder alle jo nu at tænke, fordi demokraterne har jo selv skubbet på, og de fleste kan godt regne ud, hvis du har krævet, at nummer et skal gå af på grund af en måde, du har udklædt dig på som ung, så bliver du nok også nødt til at kræve, at nummer to går af, hvis der er to anklager af den her type. Og så kigger man jo på nummer... Der er kun tre, der er valgt i hele delstaten til sådan delstats... embede på det her niveau i Virginia, så kigger man på det, der vil svare til justitsministeren i staten. Ham, der hedder Mark Herring, som er attorney general. Ligesom det her kommer frem, og demokraterne nok er begyndt at tænke, det er noget knas med de to andre, men så kan vi jo bakke op om Herring. Ja. Så må Mark Herring sætte sig ned og bekende, at i 1980, der deltog han til en kostymefest, hvor han var udklædt som rapper, underforstået. Han havde også været blackface. Men Mads, vi skal lige huske på her. Og nu må jeg godt tænke mig, om demokraterne har så meget moral, og så bare sige, vi går alle sammen af. Ja. Fordi hvad vil så betyde? Ja. Så vil betyde, at så tror jeg, det er Speak of the House i delstatsparlamentet som republikaner. Ja. Så giver de magten. Ja. Guvernørmagten til republikanerne. Lad os nu se, om de har moral nok til det. Ja, men vi har også et andet problem, Mads. Torsdag, der meddeler lokale Virginia-medier nemlig, at den republikanske senat-majority leader, han hedder Tommy Normand, han havde i 1968 været redaktør for skole, den der blå bog, yearbook, som hans skole gik på, og i den havde han indsat adskillige fotos af studenter, der var i blackface. Og der var adskillige racistiske bemærkninger rettet mod African Americans, Jews and Asians. Så nu har den højst placerede republikaner pludselig også en sag. Så vi har altså de tre højst placerede demokrater, og nu har vi også den højst placerede republikaner i knibe. Godt nok, vi går tilbage i tid, 1968, hvor han altså var redaktør af skoleavisen, af yearbook, og derfor har været den ansvarlige for at sætte alle disse blackfaces ind i skoleopdrag. Det kan være, at man bare ender med en periode i Virginia, hvor der ikke er nogen guvernør. Og så prøver de at køre uden folkevalgte på de poster. Så du i øvrigt også, at vores gode ven, der er selve guvernøren, Northam, han har jo sagt, at det ikke var... Altså, han har stået i tvivl om, hvorvidt det var ham, der er på det der blackface. Ja. Han har nu været ude at sige, at han dog må indrømme, at han i 1984, da han var til en Michael Jackson... Der var en udklædelse af Michael Jackson. Det har været en meget lys skudsvær, der er brugt der. Men ikke desto mindre, en lys udgave blackface er endnu værre end de andre, tror jeg. Ja. Så vi har et demokratisk parti i knæ her. Men vi har så også republikanerne heller ikke helt i topform. Så vi har en delstat, voldtægt er meget alvorligt. Ja. Det må være, hvad det er. Så hvis der er en sag der, så skal det selvfølgelig gå sin gang. De to andre, det er jo bare fint i en hornlygte. Det er jo typisk venstrefløjen at skabe nogle problemer for sig selv. Ja, det ved jeg nu. Så har højrefløjen jo altså så åbenbart haft samme problemer her i blackface. Jeg synes ikke, det er blackface-delen af 68-historien, der er galt. Det er de racistiske bemærkninger. Ja, ja, ja. Det er jo... Altså, det skal man jo holde sig... for god til at gøre. Men vi er næsten sikre på, at vi næste uge enten kan have sådan en slags afslutning på den her sag, for eksempel ved, at de siger alle sammen, jamen der er så mange af os, der er involveret i noget, vi bliver bare alle sammen, altså man udligner hinanden. Det er en mulighed, ikke? Jeg lurer lidt på, fordi så længe demokraterne vidste, at hvis de gik af, hvis de pressede den, der var nummer et til at gå af, så ville en af deres egne overtage. Mm-hmm. Og at de havde nogen der, der gerne ville overtage. Mm-hmm. Så sad de der op på den høje hest og syntes det så godt ud. Nu hvor det ligner, at man er ved at give magten til republikanerne, og det bliver en i deres rækker, der så skal blive guvernør i Virginia, lur mig, om ikke de pludselig kommer til at synes, det er en dårlig idé, at man går af på grund af blackface. Jeg så en historie her i den forløbende uge, som fik mig til at tænke over, hvor meget USA egentlig har ændret sig på 10 år, fordi i den forløbende uge, Mads, det var 10-året, for en af de første mindre skandaler, vil jeg dog sige, i Barack Obamas præsidentembede. Det var nemlig det tidspunkt, hvor han kort inde i præsidentembedet, første gang han var valgt, altså vi er halvandet år inde, der bliver han fotograferet inde i det ovale værelse, iført skjort og slips, men ikke nogen jakke. Og her ser vi altså nogle billeder af den gode Obama inde i det ovale værelse. Skødesløs klædt. Mens vi har en stribe af George W. Bushes tidligere rådgiver, der udtaler sig den her sag. Jacketgate. Now the president is under fire again. This time for his clothes. Former George W. Bush chief of staff Andrew Card says the Obama dress code is way too laid back. I wish that he would wear a suit coat and a tie. There was something about this picture that really irritated the forces loyal to the last president. It shows Obama in the Oval Office not wearing a coat, but he is wearing a tie there. The president in the Oval Office without his jacket on. Photographed without his jacket while in the Oval Office, something I'll remind you that Ronald Reagan never did. I'm disappointed to see the casual, laissez-faire, shirt sleeves, no shirt and tie, no jacket, kind of locker room experience that seems to be taking place in this White House. Ja, det var simpelthen en locker room experience for Andrew Card, som plejede at være stabschef for, ikke Ronald Reagan, men for George W. Bush. Ja. Og det er sjovt at tænke på, det er 10 år siden, at det vitterlig var en sag, der blev drøftet meget. Den blev mest diskuteret på Fox. Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Og der fik den til gengæld. Men fik ikke så meget traction på CNN. Nej. Der sad man mere og tænkte, hvornår må han gøre det? Altså bare gå ud på vandet et sted, ja, og så falder han ikke i, Obama. Ja, det kan godt være, det var der, vi var. Men vi har altså en situation her, hvor han siger, at det er locker room-agtigt, den måde, han opfører sig på derinde. Og så til allersidst, det er jo radio, vi laver, hvis man ikke ser billederne, fordi han siger jo, sådan noget gjorde Ronald Reagan aldrig. Og så var der selvfølgelig en endeløs stribe af fotos af Ronald Reagan, ofte sammen med Nancy, ind i Det Hvide Hus i løbet af weekenden, iført en poloskjorte. Ja, så han gjorde det også. Han gjorde det også, ja. Ja. En poloskjorte, det ved jeg ikke. Der er sådan noget country club, golf club. Ja, 90'er, der var 80'er, der var poloskjorte altså store. Ja, i det der Fritz og Paul segment, der kan man godt slippe afsted med at rocke en polo der. Det var der. Uden at man bliver kaldt landsforræder. Ja, det kan man roligt. Her i den forløbende uge, der havde vi også en stor sag, nemlig at præsident Trump endelig fik lov til at holde sin State of the Union tale. Det har der været meget knas med. Og hvilken tale det var. Ja. Hvad synes du om den, David? Den var meget lang. Den var lang, men jeg synes instinktivt, at det var åbenlyst, at præsidenten faktisk i hvert fald forsøgte langt hen ad vejen at være forsonende på en måde, som han ikke tidligere har været. Ja, den havde vel sådan to lidt mærkelige elementer, ja, som jeg egentlig synes kom til at fungere meget godt. Der var en masse rødt kød til egne, og så var der nogle sætninger om forsoning og om politikområder, ja, hvor man sådan tænkte, det har han ikke lige stået og sagt, som var virkelig svært for, må have været rigtig svært for demokraterne. Ja. Så det var tydeligt, at han forsøgte at holde fast, ja, i alle de, der havde stemt på ham, samtidig med, at han også prøvede at sådan afdemonisere sit eget brand en lille bit smule. Altså blandt andet den der sætning om, at vi er en nation af, vi er en nation af immigranter. Ja, præcis. Og immigranter har bygget den her nation op, og den bliver en stærkere af, og vi, jo flere immigranter, jo stærkere bliver vi. De skal bare komme lovligt. Præcis. Altså, der var meget, der sådan var ret usædvanligt der. Lad os prøve at høre et sammenklip af den her tale, som var, så vidt jeg husker, cirka halvanden time, ret langt for en Trump-tale. Men her er der et sammenklip af nogle af de vigtigste elementer fra talen. The state of our union is strong. But we must reject the politics of revenge, resistance and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. No one has benefited more from our thriving economy than women, who have filled 58% of the newly created jobs last year. You weren't supposed to do that. We also have more women serving in Congress than at any time before. Now is the time for Congress to show the world that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers, and human traffickers out of business. We would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. But my relationship with Kim Jong-un is a good one. Chairman Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam. Here in the United States, we are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country. We are born free and we will stay free. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. Ja, altså... Jeg kunne bedst lide der, hvor han siger, der har aldrig været så mange kvinder, der har valgt til kongressen som lige nu. Ja. Der sad jeg og tænkte, ja, og det er din skyld. Det er din fortjeneste. Ja, mange af dem, der sidder der, de stiller op, fordi... Ja. Du skete. Ja, og der sker jo det i det øjeblik, hvor han starter med at sige, altså lige før han siger, at der aldrig har været flere kvinder i kongressen, lige inden da siger han, det kan vi også høre på båndet her, der siger han, aldrig har der været så mange kvinder på arbejdsmarkedet, og største del af dem, der har fået et arbejde, mens jeg har været der, er kvinder. Og der kan man jo så se, at de mange over 100 primært demokratiske kvinder, der er kommet ind her ved sidste valg til repræsentanternes hus, de er alle sammen iklædt hvidt farven for den kvindebevægelse, der sikrede the suffragettes, der sikrede stemmeret til kvinderne i 1915, tror jeg det er, ikke? At de rejser sig op og jubler, og de fortsætter med at juble der, hvor han siger, at der aldrig har været flere. Lige der, hvor han siger det, Mads, der kan vi også se Nancy Pelosi helt i hvidt, og hun sidder jo lige bagved præsidenten, fordi hun er formand for repræsentanternes hus på nuværende tidspunkt. Hun ser ikke begejstret ud. Det vil, hun ser faktisk ud som en, der er sur over, at hun skal lytte til præsident Trump. Så den begejstring, som dem, der står op på de yngre generationer har, de hvideklædte kvinder deroppe, den udviser Nancy Pelosi ikke just. Nej, og nu er det i 19, at kvinder fik lov til at stemme i USA, men 15 i Danmark, at vi går i gang med det. Ja. Men det bliver først også effektivt i Danmark i 19, så det er lidt det samme. Det er noget andet. Det, at Nancy Pelosi, hun kunne få også lavet sådan en underlig klap på et tidspunkt, som er blevet meget berømt. Hvor altså som en slags omvendt klap, hvor man klapper, men i virkeligheden viser afstand. Foragt. Foragt, ja. For det, et foragtende klap, ja, ja. Er hun i stand til at lave. Og hun havde ikke en god aften. Okay. Og man kan tydeligt se, at der er sådan, at det er forbundne kar. Jo bedre en aften Donald Trump har, desto dårligere en aften har Nancy Pelosi omvendt. Det så vi også, da de havde pressemøde sammen tidligere, at der var bare med Nancy Pelosi, der var lidt mere ovenpå, at der er noget der. De to er ikke i stand til at sige, vi to får en, vi får en god aften sammen. Begge to. Ej, det... Altså det der med sådan at skabe synergieffekt på en god aften, det er de ikke i stand til, de to. Så tror jeg, den sætning, du henviste til, inden vi hørte klippet her, den, hvor han er forsonet, det er der, hvor han jo siger, at Amerika er et land af endeløse muligheder, hvis bare vi husker at samarbejde og samarbejde og samarbejde. Og lad være med at lave undersøgelser mod præsidenten om, hvad han har af russiske kontakter. Ja, det var også det, han fik sagt. Det kommer lige lidt senere. Det er simpelthen, det skaber så meget bøvl. Ja. Og det ved vi jo. At der er mange, hvis det kan godt være, at økonomien buller og så videre, men man gider jo ikke tage et job, hvis man står der og tænker, hvad nu er præsidenten og samarbejder med russerne? Ja. Så tror jeg da lige, at jeg står over på det nye job der. Så tager jeg ikke min job. Så er han også inde på her, lad os bare tage nogle af emnerne, han er inde på her. Han nævner, at selvfølgelig de illegale immigranter, han siger, at alle dem, der er i det her rum, i hvert fald de fleste tilføjer han så, har igennem årene stemt for, at der skulle være en mur og en stærk grænsekontrol. Nu er de imod, fordi det er sådan små politiske interesser. Og så bruger han noget meget, meget voldsom retorik omkring de her menneskesmuglere. Og man skal huske, at det er noget, der er altså blandt de Hispanics, der sidder i det lokale og lytter, der er det her meget voldsomt, og være meget voldsomt at sidde og høre på. Ja. Og jeg tror, at de er gået derfra og tænkt, vi kommer ikke til at lave noget sammen med den mand. Coyotes kalder han dem. Ja, lige præcis. Chakaler er udtrykket også. Det er voldsomme udtryk, men det er dog sådan en måde, som mange, som siger, den amerikanske slang, det er sådan nogle ord, man bruger. Det er dog ikke normalt, præsidenten bruger den slags ord. Nej, og jeg tror, at man skal... Altså, hvis det, Donald Trump lagde op til her, var, at nu skal vi sætte os ned... I kan jo godt lide mure. I har bygget mange steder. I gider bare ikke bygge dem der, hvor jeg vil bygge dem. Ja. Og jeg kan også godt lide indvandrere, bare der er mere styr på det. Ja. Lad os nu få lidt... Lad os mødes et sted, hvor vi kan se hinanden i øjnene og få lavet en aftale, så alle får noget. Det hjælper han jo ikke på ved at sådan skrue op for retorikken på den måde omkring Hispanics. Nej, det er lidt svært at forestille sig. Han siger jo, at der er det økonomiske mirakel i USA på hans vagt, og det er der jo meget om. Det er i hvert fald fornemme økonomiske nøgletal hele vejen rundt. Igen siger han, der er det, du er inde på før, Mads, tror jeg, at det eneste, der kan smadre det er petty politics, altså småpolitik, ikke? Altså smålige politikere, der ikke forstår store... Dumme undersøgelser, om der er nogen, der har... misbrugt demokratiske institutioner eller gjort noget, der er forfatningsstridigt. Hvorfor skal man også gå og undersøge sådan noget, David? Det skal stoppes, ikke? Det skal stoppes. Så advarer han også, efter han har et længere indlæg, det kan vi køre på det, vi spillede her, men han har først et længere indlæg, der handler om Venezuela, hvor der er jo en stor igangværende konflikt nede, hvor USA spiller en rolle i forhold til Maduro. Ja, Donald Trump jo har været ret usædvanlig i sin måde at gribe ind på, har jo underkendt den etablerede siddende magt og bakker en oppositionsfigur op, og ikke nok med det, også har ladet sådan forstå, at hvis tingene ikke ændrer sig, så må USA gøre et eller andet. Ja, han siger hele tiden, at all options are on the table. Altså, man siger det, så betyder det, at vi kan godt finde på at gå i krig. Ja, ja. Og så det bruger han noget tid på, og han fortæller selvfølgelig også, hvordan man støtter den oppositionsleder, der er den. Det, der lige skal sige sådan ganske kort, det er, oppositionslederen er faktisk valgt ved et valg, som omverden betragter som nogenlunde ok, hvorimod præsident Maduro er valgt ved et valg, som man ikke... Omverden har det lidt dårligt. Omverden har det lidt svært, ved ikke? Og det er derfor, at man har en situation, hvor man sagtens kan argumentere for, at det er ok, at den oppositionsleder i virkeligheden er præsident, fordi han nemlig leder af sig. Jeg tror, mange var glade for i hele verden, at Trump gik ud og bakkede op. Mm. På den måde, han gjorde. Det var mere, da han begyndte at lufte muligheden for, at man kunne... at man kunne ende med at skulle bruge hård magt for at blande sig i Venezuelas interne forhold, at det bliver mere kontroversielt. Så nævner han jo også her i talen, at hvis ikke det havde været for mig, så tror jeg, at vi meget vel kunne have været, bemærk, han bruger altid de der fantastiske formuleringer, som betyder, at han ikke kan hænges op på noget i byretten. Ja. Hvis ikke det havde været for mig, så kunne vi meget vel have været i krig med Nordkorea. Ja. Og det kan man diskutere længe. Men fordi han har været parat til at omfavne Kim Jong-un, det er jo et meget mærkeligt forhold, de to har. Det ene øjeblik, så har han lovet Kim Jong-un, at han vil begrave ham under en aske, radioaktiv. Som kloden aldrig har set før. Sky af aske. Ja. Ja, virkelig, ikke bare udradere dem, men sådan virkelig udradere dem, hvis de ikke makker ret. Ja. Eller hvis de bliver ved med at være destruktive, som de er, og kunne finde på at angribe USA. Mm. Og på det andet tidspunkt, så har han jo så også omfavnet Kim Jong-un og kaldt ham for en mand, der er dygtig til at holde sig ved magten, hvilket han jo er. Ja. Men alligevel, alligevel er han er noget, man ikke har regnet at høre en amerikansk præsident sige. Og det er jo, altså, jeg hader det her udtryk, at disrupte ting. Er der noget, Donald Trump kan, så er det da at disrupte internationale politiske processer. Det er en spidskompetence. Og derfor havde han jo der i efteråret sit første topmøde med Kim Jong-un, det foregik i Singapore, så meddeler han i talen, at nu skal han have et møde endnu nummer to, med ham. Og det skal denne gang være i Hanoi i Vietnam. Og vi kan være helt trygge, fordi ved det møde, fordi de to har så gode forbindelser, de har en kemi simpelthen sammen, som er helt unik, så vil der ske det, at Nordkorea ikke bare vil blive et vil holde op med at være militær magt, det vil blive en økonomisk kæmpe succes. Ja, der vil ske en masse godt der. Ja. Og, det her troen på, at Nordkorea opgiver sine A-våben, er, må man sige, at være noget, som ikke ret mange, det er ikke en tro, ret mange deler med Donald Trump. Men her skal du se, hvad han skriver på sin tweet her lørdag. North Korea under the leadership of Kim Jong-un will become a great economic powerhouse. He may surprise some, but he won't surprise me, because I've gotten to know him and fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of a rocket, an economic rocket. Ja. Det er jo poetisk. Ja, men det er jo, han går tilbage til sin egen politiske lyrik omkring Rocket Man og så videre, og så pludselig vender han lige på hovedet der. Så advarer han mod, at den slags socialisme, vi har set i Venezuela, altså Chavez og Maduro, som har korrumperet og fattiggjort det her ellers velhavende land, det er faktisk på vej ind i USA. Og det er det på grund af visse kræfter, der trækker demokratiske partier i retning. Og lad mærke til der klippede man så, da man så talen til Bernie Sanders, Octavia Cortez og David Trust. Der var lige sådan et flash der, hvor man tog dem alle sammen. Ikke Octavia Cortez. Nu skal du snart lære det. Ocasio-Cortez, undskyld. Men jeg kan så berolige dig med, at du behøver ikke at kunne navnet. Jeg har ikke samme besættelse af hende, som du har. Men du behøver ikke at kunne navnet længere, fordi nu kaldes hun simpelthen bare AOC. USA. OAC. Ja, OAC. Ocasio. Nej, AOC. AOC. AOC. Nu er det mig, der ikke kunne det. Så det gør det hele nemmere end det her lange navn, som ikke ret mange kan. Men der advarer han simpelthen mod den snigende socialisme. Jeg skulle sidde og stave det på et tidspunkt. For at lære det? Jeg kan ikke huske, jeg skrev en klumme eller et eller andet, og så overvejede at skrive om hende. Og så skulle jeg sidde og stave det, og så sad jeg der og tænkte, nu prøver jeg ikke at stå det op, nu prøver jeg bare at stave det selv. Ja. Og det gik helt galt. Ja. Og så stod jeg op, så kunne jeg se, nå, det var helt galt det der. Og så skrev jeg det så ned rigtigt, og fandt ud af, at jeg ikke bare havde stavet det, men også havde for vane at kalde hende noget andet, end det hun hedder. Og det er sikkert på et tidspunkt lige så slemt som at være blackface. Det tror jeg også. Altså, hvis du gerne vil være præsident om 30 år, så vil den her sætte. Og det at have stavet en latinos navn forkert, ja, og husket hendes ene navn galt, ja, det fører direkte til, at jeg vil blive båret ud af mit valgte embede, hvis jeg er i sådan et. Til gengæld så her i sidste uge, da hun har altså, det kan godt være, at jeg er særlig optaget af hende, men hun har en stor grad af airtime i USA. Og forleden der var hun på Meet the Press. Ja, du er ikke alene. Nej, ikke alene. Din sygelige fascination. den er ikke alene. Fordi så er hun på Meet the Press, fordi hun skal forklare det, som hun kalder New Green Deal, altså som er baseret på den oprindelige New Deal fra 1930'erne med Roosevelt, så hun nu lavet en ny, hvor hun sammenblander røde og grønne politikområder, og det er hun så inde i Meet the Press for at tale om, og ved den lejlighed bliver hun også spurgt ind til, hvad hun mener om de kandidater, som enten allerede har meldt sig til 2020-valg på demokraternes side, eller nogle mere moderate, som man forventer kommer, det er Amy Klobuchar fra Wisconsin eller Milwaukee, ikke? Og Sherrod Brown fra Ohio. Prøv at høre, hvordan den samtale den går for her. So I don't want to be placated as a progressive, and I know that the progressive movement does not want to be placated in 2020. It's like, but I guess what's the definition? So you have, for instance, Amy Klobuchar and Sherrod Brown. I think are both are arguing that they'd love Medicare for all, but they're like, it's not realistic. let's fix Obamacare or let's do Medicare 50, Medicare 55. Would that be a non-starter for you? For me, I reject that outright. I reject the rationale. Okay. I reject the rationale of saying adopting the same insurance models or a similar insurance model to any other developed country in America is unrealistic. I reject that. I reject the idea that single payer is impossible. I reject the idea that universal health care is impossible. All of these things are possible. When you talk about what I want in a 2020 candidate, I want a 2020 candidate that says we can do these things. We can be audacious. I think we need, in order to overcome this moment, we need to return to our FDR roots as a party. That's what I believe. Ja, vi skal tilbage til FDR-tiden. Vi skal ikke have alle de kompromiser ind på midten. Jeg fornemmer, der er noget med FDR, hun skal læse lidt op på. Det skal være helt ærlig. Hun det er jo, jeg ved ikke, hvad hun mener med FDR-moment. Jeg tror, hun mener store planer. Ja, og at man er meget aktiv med at bruge centralmagten til at lave omfordelinger og give ting til folk. Ja. Men det må være det, hun mener med det. Men hun fejrer men hvis hun, de andre hvis bane, man ikke? Ser på, hvor lidt man er omfordelt dengang, og hvor slank en velfærdsstat det var på det tidspunkt, i forhold til det, USA er i dag, så vil hun nok opdage, at FDR er tættere på, hvor mange republikaner ved, end det, hun selv står for. Men hun siger jo simpelthen, hun fejrer Sherrod Brown og Amy Klobuchar af banen her, fordi de vil bare lave sådan nogle små ændringer, måske lidt forbedringer af sundhedssystemet, for eksempel. Og det er slet det, hun, ikke nok, altså, det er fordi, siger hun. Det, Sherrod Brown har været ude at sige, er jo, at det er urealistisk at forestille os, at vi går over til et system, eller det, man har i nogle lande i Europa, Danmark, hvor det er sådan et offentligt system, hvor du betaler over skatten for hospitalsvæsenet, og så har man et hospitalsvæsen, der er det hele. I USA, der har man et andet system, hvor der er noget, der er offentligt under Medicare og Medicaid, men resten er et privat system, hvor man betaler sine egne forsikringer, de fleste via sin arbejdsplads og sin løn, men der er også nogen, der går ud og køber dem selv ved siden af deres job. Og det, hun vil, er at gå over, altså fjerne hele det system med forsikringerne, og have det, der hedder single payer bare. Ja. Så du har det her ene system, og det, de andre vil, er jo at sige, at vi skal få Obamacare til at fungere bedre. Præcis. Så der er en enorm... Som er baseret på private forsikringer. Men der er meget, meget langt fra Amy Klobuchar, Sherrod Brown, og for den så skyld, det Hillary Clinton, der sad der stadigvæk. Den type politik, de ville føre, og så den, som Ocasio-Cortez her står for, det er virkelig en revolutionerende ændring af det demokratiske parti, som hun ønsker. Og hun minder jo der om Bernie Sanders. Hun er måske nogle gange endnu mere end Bernie Sanders. Hun var også ude at sige sidste uge i forbindelse med den her grønne New Deal, som hun taler om, at USA skal være fri af olie allerede 2030. Hvad der er jo ikke rigtig nogen, der tror på i den forstand, at der er USA jo ikke engang i nærheden af at være på. Man kan sige, hvis man i Danmark taler om, at man har visioner om at blive fossilfri osv., så er der noget, der er sådan, hvor man kan sige, det kræver en indsats, det kan vi godt. I USA, Der er det op ad bakke. Der er det virkelig op ad bakke, og republikanerne er meget glade for, at man går så langt i den her Green New Deal, som man gør. Det er i hvert fald tydeligt. Jeg sad og læste republikanske højorienterede kommentarer på den her New Green Deal, som er et fantastisk navn, synes jeg. Ja. Og det er nemt at sælge politisk, og man forstår med det samme, hvad det sådan på en eller anden måde handler om. Så som politisk strategi, så tror jeg, nej, det er klog, og det er også, synes jeg, godt at ville noget på politikområdet, men nu taler jeg mere om det her med, hvad er det for en vare, man sælger. Det interessante er, at republikanerne læser det som, at nu bevæger man sig som gruppe så langt mod venstre, at det bliver et meget nemmere valg for republikanerne sådan, og Europa den politiske midte frem mod 2020. Du husker godt Mark Penn, som ofte bliver fremhævet som en tidligere rådgiver for Bill Clinton. Han var også en del af hans stab. Han var sådan en, der undersøgte meningsmåling og sådan retning. Men nu er han noget af af noget af en republikansk urkraft, der skriver ind på Fox News' hjemmeside. Han skrev her forleden dag, at den New Green, eller den Green New Deal, som det hedder, Green New Deal, der er kommet, den har ikke ret meget med FDR's at gøre. Den minder derimod meget om Maos kulturrevolution, siger han. Fordi det er den samme sådan løfte om at mobilisere klasserne og tage penge fra dem, der har flest. Og den var Tucker Carlson kendt vært på Fox News 100% enig. Så vi får altså hendes styrke, AOC's styrke, den kan blive et godt angrebspunkt for republikanerne fremadrettet. Det er i hvert fald et valg, hvor det er tydeligt, at der foregår en intern kamp blandt de progressive klasser. Og Ocasio er jo mere og mere en af dem, der byder sig ind som en af de vigtigste talerør for de grupper, der er omkring Elizabeth Warren, Bernie Sanders og så selvfølgelig hende selv. At der bliver en kamp mellem dem og så de dele af partiet, der gerne vil komme dem i møde, men slet ikke vil derud, hvor de vil trække USA hen. Lad os lige og det demokratiske parti hen. Lad os lige tage en anden en, som spillede en hovedrolle i forbindelse med State of the Union. Det er sådan, at efter State of the Union, som præsidenten holder, der har oppositionspartiet, altså i det her tilfælde demokraterne, ordet bagefter på de nationale tv-stationer til en kortere rebuttal, altså et kortere svar. Og det var den her gang Stacey Abrams nede fra Georgia. Det var hende, der stillede op til guvernørvalget, var overraskende tæt på at vinde, og som efterfølgende ikke sådan rigtig har sagt anerkendt, at hun har tabt, fordi hun faktisk mener, at ham, der vandt, snød lidt med stillingen. Tilrettelagt valget på en sådan måde, at hun ikke kunne vinde det. Præcis, men det var overraskende, at hun var så tæt på at vinde alligevel. Hun var den, en sort kvinde, nede fra Georgia, der nede fra Atlanta, fra et fagforeningslokale, holder den her rebuttal. Lad os lige prøve at høre lidt af Stacey Abrams her. We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan. But this administration chooses to cage children and tear families apart. Compassionate treatment at the border is not the same as open borders. President Reagan understood this. President Obama understood this. Americans understand this. And Democrats stand ready to effectively secure our ports and borders. But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls. Even as I am very disappointed by the president's approach to our problems, I still don't want him to fail. But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America. Our progress has always been found in the refuge, in the basic instinct of the American experiment. To do right by our people. And with a renewed commitment to social and economic justice, we will create a stronger America together. Because America wins by fighting for our shared values against all enemies, foreign and domestic. That is who we are. And when we do so, never wavering, the state of our union will always be strong. Thank you. And may God bless the United States of America. Jeg synes, det var interessant, fordi Stacey Abrams her på en eller anden måde kommer til at lyde lidt som et spejl af den måde, som Trump holder sin tale, fordi hun er også både imødekommende og har selvfølgelig nogle stikpiller til hans politik, men man har en fornemmelse af, at hun egentlig er lidt mindre konfrontatorisk, end hvad man ofte hører i kongressen. De her modsvar, de er altid svære, ikke? Fordi hvor præsidenten jo har scenen, ja. Pompøsiteten. Har hele organisationen omkring det, der foregår, så står man altid der, og de bliver som regel husket for dem, der er kommet til at drikke for meget vand undervejs. Eller haft... Det var Marco Rubio. Ja. Han drak ikke for meget vand, han havde for lidt vand, så han var ved at kvæle sig. Ja. eller hvad det nu er, ja. Da de får sagt noget forkert eller et eller andet, så er det det, der kommer til at være historien om den. Og på den måde, så gik det jo fint nok for hende. Hun kom levende ud af det, og fik jo sagt noget om, at demokrater jo i bund og grund også ønsker grænsekontrol, og der er sund fornuft i det demokratiske parti i sådan en omfang, at man skal ikke bare portrættere dem som nogen, der ikke vil sikre USA. Men altså, jeg sad også undervejs og tænkte, da jeg så hende tale, tænkte jeg, du har ikke lige meldt dig ind i præsidentvalgkampen. Nej, men det er der mange, der mener, at hun har. Det er mange, der mener, hun har. Eller i hvert fald mange, der mener, at hun får for lidt offentlig exposure i forhold til for eksempel Beto O'Rourke nede i Texas, der jo var tæt på at vinde senatsvalget, også overraskende, over for Ted Cruz, der jo så altså ender med at vinde det, og han bliver fremstillet som sådan en absolut mulig præsident. Vi skal også have en snak om på et tidspunkt, hvad han hedder, fordi jeg kalder ham jo Beto O'Rourke. Det er forkert. Og du er et andet sted. Ja, og jeg har ovenikøbet for en gang skyld researchet på det, fordi der var et venligt menneske fra DR, der skrev til mig og sagde, at vi udtalte det forkert. Og så tænkte jeg, det gør jeg ikke, for jeg synes, jeg havde hørt det på amerikansk TV, og nu har jeg undersøgt det. Det er Beto, og ikke Beto. Beto, fordi han er... Fordi Beto, han er, det er Robert. Det, ja, men nej, det er Roberto. Det er, fordi det kommer fra det spanske, Roberto, og derfor bliver det til Beto i stedet for Beto. Okay. Så Beto, det der, O'Rourke, det er sådan, det siges. Fordi der er simpelthen en lille video, hvor man kan høre ham selv sige det, fordi heller ikke amerikanere kan finde ud af, hvordan pokker man skal sige det. Så Beto, O'Rourke. Det prøver vi at køre med. Jamen, jeg kommer selv til at gøre fejl i det igen på et tidspunkt. Nå, men han har fået masser. Mange tænker, han kan være en mulig præsidentkandidat. Nu er der pludselig mange, der siger, at hvis en sort kvinde kan klare sig så godt nede i Georgia, være så tæt på at vinde, så fortjener hun måske også enten at blive senatskandidat i 2020 nede i Georgia, eller måske blive vicepræsidentkandidat, hvis det bliver en hvid, der vinder magten. Så der er sådan nogen kræfter i og omkring både den gamle Obama-lejr og den gamle Clinton-lejr, der taler meget positivt for hende nu. Men det tror jeg også, der er alt muligt god grund til. Mm-hmm. Men hun virker jo ikke meget karismatisk i den tale, hun holder her. Og tit bliver man jo bedømt på, om man sådan brænder igennem med sin politiske vilje og tæft og måde at få sagt tingene på. Og der sad jeg bare tilbage og tænkte, min første reaktion var at sige, hun begik ikke nogen fejl, hun er ikke ude af løbet, hun har heller ikke fået, hendes aktier er ikke gået op, men hvad ved jeg? Nej, jeg tror, jeg ligger mere på din side, at der var ikke noget, der gjorde, at man tænkte, wow, der er en new guy in town. Hun gjorde det, og hun gjorde det fint. Det var ikke ligesom første gang, man så Sarah Palin, og bare græd af glæde. En anden skandale, Mads. Der er fuld af skandaler i USA i den forløbende uge. Vi har så tit talt om National Enquirer. Ja. Det glimrende blad. Jeff Bezos er blevet... Verdens rigeste mand. Ja, og han ejer også, ud over Amazon, ejer han også The Washington Post. Ja, jeg tror her, vi skal sige, at Amazon er en gigant, og så ved siden af det ejer han en lille nippengeschæft, der hedder Washington Post. Ja, det er ikke sådan... Amazon er et af verdens største firma, Washington Post, som han altså køber for et par år siden, og som han har gjort til en relativ avissucces. Ja, og han har brugt Washington Post til at undersøge blandt andet The National Enquirer, som er et forfærdeligt tidsskrift. Ja. Det kan vi lige så godt indrømme. Tidsskrift er et fint ord. Ja. til smutsblad, som står der, ved køkken. Men så sker der det, at Bezos, han kommer lige til at have en affære med genboen. Nej, altså, at Bezos er gået fra sin hustru, og han har haft en affære med en anden kvinde, en tv-stjerne. Men ikke en, der bor lige ved siden af dem? Og de er nu kærester. Ja. Og i en periode, hvor det er foregået, der har de altså sendt frem og tilbage til en anden. Ja, der er ikke om til at sende et billede af sin tissemand. Ja, det tror jeg blandt andet. Ja. Og National Enquirer fået fat i det. På en eller anden måde. Og den mand, der ligesom er lederen af National Enquirer. Ja. David Pecker. Direktør for den. Han hedder Pecker til efternavn. Ja, det gør han. Ja. Pecker betyder også penis. Ja, det kan sige så ord, vi så de her... man har virkelig i USA kunne lege med... med overskrifterne, fordi det her Pecker så gør, det er at kontakte Bezos og skrive til ham, fordi når man skal lave afpresning, så skal man, tror jeg, som regel gøre lidt anonymt. Ja. Afpresning er ikke sådan noget, man normalt finder at se og høre, og så klipper man de der bogstaver ud. Det er man bogstaverne ud, uden så, fingeraftryk. Og så sætter man dem op, og så videre. Det gør de ikke, det gider de ikke af National Enquirer. De skriver bare, hvis du fortsætter med at lave alle den her opsøgende journalistik og undersøgende journalistik omkring mit virke og mit tidsskrift. Og mit samarbejde, mulige samarbejde for at hylde Donald Trump. Ja, og Saudi og alt muligt. Han er jo indblandet med alt muligt, ham der pækker. Ja. Hans pækker er mange steder. Og det er, så vil jeg lægge de her billeder. Ja. Det er simpelthen det, vi står overfor. Ja. Så er man jo op imod, mange vil så sige, uha for søren, hvad skal jeg gøre ved det her? Men Jeff Bezos, verdens rigeste mand, selvsikker som en i helvede, han siger bare, skråt op, ikke? Skråt op. Skråt op. I må ikke, altså, jeg vil ikke lade mig afpresse jer. Nej. Tværtimod, så offentliggør jeg hele korrespondancen. Også de her bidder omkring, de billeder, I har af mig. Han siger, det er han selvfølgelig... Han har sagt, at hvis I viser de billeder, så falder det virkelig bare præcis, ned. Men han anerkender, at det er en pinlig situation for ham selv, men det er mere vigtigt at få afsløret, hvad det er for metoder, som National Enquirer, de bruger. Ja, men vi har pækker mod pækker her, på en eller anden underlig måde. Det har vi. Jeg så det, jeg havde glemt den her overskrift. Den er fra valgkampen i 2016, ganske få uger før valgkampen. Der har National Enquirer på forsiden et billede af Hillary Clinton, hvor hun virkelig ser slem ud, og så står der Hillary, corrupt, racist, criminal. Ja. Det er sådan, det var der, vi var. Det er ikke sådan... Vi kan sagtens gå længere ned. Vi er ikke... National Enquirer kan også skrive sådan noget som, at man har et barn med en chimpanse eller sådan noget. Det, altså, de har ikke nogen nedergrænse. Nej, det er dog ikke sagt om Hillary Clinton. Nej, de har, altså, det er sagt om mange andre. Det er fordi, de har fundet på det. Nu har jeg givet dem stikordet, det skal nok komme. Det skal nok komme. De har ingen moral. Nej, og så var det så også dem, der øvede i valgkampen. Med kun én kilde anvisning kunne fortælle, at Ted Cruz far var involveret i Kennedy-mordet. Ja. Og du husker, hvem kilden var? Det du glemt. Det var Roger Stone. Det er rigtigt. Det var Roger Stone. Der for nylig blev anholdt for at være medvirkende til... Det var Roger Stone, der havde plantet den. Ja, det var Roger Stone, der havde plantet den. Det var også National Enquirer, der sørgede for at betale Karen McDougal, voksen skuespillerinde, for at lade være med at tale om sit mulige affære. Ja, altså herr Pækker er ret tæt på herr Trump. Ja, og det er det, som Jeff Bezos i virkeligheden gerne vil have frem, fordi han vil sige, der er noget helt galt her. Der er noget helt galt. Vi har en præsident, der bruger et rendestensblad til at sådan køre over sin politiske modstander. Så går det ikke så godt for National Enquirer, som det gjorde engang. De plejede at have 1 million oplag. Det er nu faldet til 400.000. Folk tænker sikkert, hvor ser man det her blad henne? Ja. Det er altid i køen, når man står og venter ved kassen i supermarkedet. Ja. Og det er derfor, der er de her vilde, vilde overskrifter, tror jeg. Ja. Fordi man står der, jeg har faktisk nogle gange købt bladet. Ja. Netop fordi jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der er bag den her absurde overskrift, jeg lige har læst. Men så som jeg siger, nu er de altså faldet til 400.000 i oplag. De er ikke så stærke, som de var engang, men derfor har herr Pækker fået en lille nippengeschæft. Så der for eksempel den saudiske kronprins, det var ham, der bestilte... Så tog han ham lige med i Det Hvide Hus. Ja, men også en anden, jeg skal lige huske, at den saudiske kronprins er ham, der stod bag, at Jamal Khashoggi, skribenten på Washington Post, blev hakket i stykker nede i Istanbul. Ikke? Han får så den lille nebengeschæft i forbindelse med det besøg af kronprinsen, at han udgiver et 96-siders glittet magasin, betalt af den saudiske stat. En lille nebengeschæft, hvor David Pecker han tjente lidt penge, der kunne kompensere for det faldende salg i National Enquirer. Og han tager jo de her sauder med til fine middage og sådan noget, ikke? Så der er jo, han er jo sådan en, han laver jo sådan noget reelt lobbyarbejde. Mm. Nu er sauderne nogen, der har ry for at kunne komme vidt omkring i amerikansk politik. Der har været alt for mange døre, der har stået åben for dem gennem årene. Sådan er det åbenbart stadigvæk. Ja. Nu skal vi jo se fremad mod den kommende uge, Mads. Den 15. august, der er der deadline for at få afklaret spørgsmålet om den mulige mur og barriere, eller kald den hvad du vil, inden at der er risiko for et nyt shutdown i amerikansk økonomi. Jeg kommer med et gæt her. Ja. Jeg tror, at man bliver nødt til, hvis man er republikaner her, at køre uden om et shutdown. Og derfor tror jeg, der vil komme et budgetforslag, som har bred opbakning. Så bred opbakning, at det er ligegyldigt, om Trump stemmer eller underskriver eller ej. Mm-hmm. Der vil være så bred opbakning i de to kamre, altså begge steder, så den kan komme igennem. Præsidenten kunne glæde sig over ting i den forløbende uge. Noget så sjældent som rigtig gode målinger, for det glemte vi at tale om, da vi lige talte om State of the Union-talen lige før. Den blev overvældende positivt modtaget af amerikanere. Ja. 2/3 så den cirka bakket op om den. Og det var en fornøjelse at sidde og læse danske reaktioner. Hvordan man vred og vendte sig for at forsøge at finde noget negativt i det, man havde været vidne til. Men det lykkedes nu. Men til gengæld vil jeg så sige, at Dagbladet Politikken skal have en pris for at hylde Nancy Pelosi som en kvinde, som hele Amerika stod bag, på et tidspunkt, hvor hendes approval ratings havde snedet sig op på 28. Det er altså noget under præsident Trumps, der ligger omkring 40%. Det må man sige. Hun ligger stadigvæk og roder der omkring sådan 28 er vist højdepunktet, hun nogensinde har fået, tror jeg. Ja, ja. Det er ikke ret højt. Nej. Vi er tilbage i næste uge, så vil vi se, om din forudsigelse, som ikke var sådan en fuldstændig sådan bliver det, det var et gæt, ja, den holder, get, den holder stik. Det er, hvad jeg tror. Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge med kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.